के पिलई दे दिल टामोर हलई दे के पिले दे दिल टामोर हलई दे चेहरा तोर भुलई दे रे बड़ बेईमानी तू करी तो पाई कि मु मिछे है कली काई दीवाना दीवाना दीवाना रे मिचे है